ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 12वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का विचार हो चुका है। भाष्य में भगवान भाष्यकार इस अधिकरण के विषय संशय तथा पूर्व पक्ष को भी बता चुके हैं। इस अधिकरण के विषय के रूप में रामायणी शाखा के खिल वाक्यों के द्वारा बताई गई ब्रह्म की विभूतियों को भाष्कर भगवान ने बताया है। इस अधिकरण के विषय हैं रामायणी शाखा के खिल वाक्यों के द्वारा उक्त ब्रह्म की विभूतियाँ समृत्यादि, और उनको विषय बना करके संशय हुआ कि रामायणी शाखा में ही बताई गई जो उपासनाएं हैं उन उपासनाओं में इन खिल वाक्यों के द्वारा उक्त ब्रह्म विभूतियों का उपसंहार होगा या नहीं होगा। इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी का कथन है कि ब्रह्म की समृत्यादि विभूतियों का उपसंहार होना चाहिए। इसमें हेतु है कि शांडिल्य विद्यादि जो रामायणी शाखा में उक्त हैं उनमें उपासनीय ब्रह्म ही हैं, और खिल वाक्य समृत्यादि विभूतियां ब्रह्म में ही बता रहे हैं, इसलिए ब्रह्म संबंध रूप हेतु को लेकर के तथा ये शांडिल्य विद्यादि भिन्न भिन्न विद्याएं होने से विद्या भेद रूप हेतु के कारण ये संशय उपस्थित हुआ कि ब्रह्म संबंध को देख करके समृत्यादि विभूतियों का उपसंहार करना चाहिए अथवा विद्या भेद होने से उपसंहार नहीं करना चाहिए। तो पूर्व पक्षी ने कहा ब्रह्म संबंधात उपसंहार किया जाए, ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर भगवान वेद व्यास जी ने सूत्र से सिद्धांत बताया है। समृति द्यु व्याप्ति अपि जातः, इसमें नवा विशेषात सूत्र से उन तीनों पदों की अनुवृत्ति आती है, नवा और विशेषात, और अर्थ होता है जैसे आध्यात्मिक नेत्रस्थ सत्य ब्रह्म का नाम जो अहम है उसका उपसंहार आदित्य मंडल रूपी आधिदैविक स्थानस्थ सत्य ब्रह्म में नहीं हुआ, ऐसे स्थान भेद यहाँ भी होने से शांडिल्य विद्यादि में आध्यात्मिक स्थान विशेष उपासनीय ब्रह्म का हृदय रूपी बताया गया है, धर विद्या में भी बताया गया है, उपकोशल विद्या में भी नेत्र रूपी स्थान बताया गया है। तो ये स्थान भेद होने से क्या होगा कि गुणों का यानी ये समृत्यादि विभूतियों का उपसंहार शांडिल्य विद्यादियों में नहीं होगा। ये समृति दिव व्याप्ति अपि चातः सूत्र से बताया गया। अब इसका जो वाक्यार्थ था भगवान भाष्यकार ने बता दिया इस सूत्र का। जो भगवान भाष्यकार ने सूत्र का अर्थ बताया है उसमें ये बताया गया, सूत्रार्थ बताते समय, कि शांडिल्य विद्या, दहर विद्या तथा उपकोशल विद्या आध्यात्मिक स्थान निमित्तक गुणों से विशिष्ट विद्या है, और जो खिल वाक्यों के द्वारा बताई गई विभूतियां हैं वे आधिदैविक स्थान निमित्तक है। अतः स्थान भिन्न भिन्न होने से आधिदैविक स्थान निमित्तक संभृत्यादि विभूतियों का आध्यात्मिक स्थान निमित्तक गुणों से विशिष्ट ब्रह्म की उपासनाएं जो शांडिल्य विद्यादि हैं उनमें उपसंहार नहीं हो सकता, ये कहा गया। अब ननु एतासु अपि आधिदैविक्यो विभूतयः श्रूयन्ते इत्यादि से आक्षेप तथा समाधान किया जा रहा है। तो पहले पूर्व पक्ष की जो शंका है उसे भगवान भाष्यकार बता रहे हैं, फिर उसका समाधान होगा। तो पूर्व पक्ष की शंका को बताने वाले ननु एतासु इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है, इस टीका को देखा जाए। आध्यात्मिक आयतन विशेष युक्तासु विद्यासु आधिदैविक विभूतीनां प्रत्यभिज्ञाने हेत्वाभावात् न प्राप्ति इति उक्ते हेतुम शंकते। तो आध्यात्मिक आयतन विशेष से युक्त जो शांडिल्य विद्यादि हैं उनमें आधिदैविक जो संभृत्यादि विभूतियां हैं उनका प्रत्यभिज्ञान कराने वाला कोई हेतु न होने से संभृत्यादि आधिदैविक विभूतियों की प्राप्ति शांडिल्य विद्यादि में नहीं होगी। इति उक्ते ऐसा कहा जाने पर, इति उक्ते सति हेतुम शंकते, यदि आधिदैविक संभृत्यादि विभूतियों की प्रत्यभिज्ञा शांडिल्य विद्यादि में भी कराने वाला कोई हेतु मिलेगा तब तो शांडिल्य विद्यादि में संभृत्यादि आधिदैविक विभूतियों का उपसंहार आपको मानना होगा, पूर्व पक्षी सिद्धांति को आग्रह कर रहे हैं। और हम संभृत्यादि आधिदैविक विभूतियों का शांडिल्य विद्यादि में प्रत्यभिज्ञापक हेतु बताते हैं, तब तो इन विद्याओं का क्या नाम संभृत्यादि विभूतियों का उपसंहार मान सकते हैं। तो यही शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं। इस अभिप्राय से ये लिखा अवतरण में टीकाकार ने कि आध्यात्मिक आयतन विशेष युक्तासु विद्यासु, ये विद्याएं हैं शांडिल्यादि विद्याएं, आधिदैविक विभूति नाम आधिदैविक विभूतियां हैं संभृत्यादि का प्रत्यभिज्ञान कराने वाला कोई हेतु न होने से, प्रत्यभिज्ञाने हेतु अभावात् न प्राप्ति, आधिदैविक विभूतियों की प्राप्ति आध्यात्मिक स्थान विशेष वाली शांडिल्य विद्यादि में नहीं होगी, ऐसा सिद्धांतियों ने कहने पर, सिद्धांतियों के द्वारा ये कहा जाने पर हेतुम शंकते हेतु बताया जा रहा है। ननु एतासु इति, ननु एतासु इत्यादि के द्वारा, ननु एतासु अपि आधिदैविक्यो विभूतयः श्रूयन्ते। तो इनमें भी यानी शांडिल्यादि विद्याओं में भी एतासु अपि आधिदैविक्यो विभूतयः श्रूयन्ते, आधिदैविक स्थान निमित्तक गुण सुने जा रहे हैं। जैसे शांडिल्य विद्या में बताया जा रहा है कि ज्यायान दिवो ज्यायान येभ्यो लोकेभ्य, तो आत्मा को बताया गया कि यह दिवलोक से और समस्त लोकों से जायान है। ये शांडिल्य विद्या में आधिदैविक विभूति है, दिवलोक तथा समस्त लोकों से जायस्त्व, ये आधिदैविक विभूति है। और उपकोशल विद्या में भी बताया जा रहा है कि एषु एव भामनी, एष ही सर्वेषु लोकेषु भाति, यह भामनी है, प्रकृत उपास्य आत्मा ऐसा शब्द से लेना है, वह भामनी है का मतलब प्रकाशक है। और सर्वेषु लोकेषु एषः भाति, यह समस्त लोक विषयक भान यानी प्रकाश करता है, ये भी आधिदैविक विभूति है। और दहर विद्या में बताया जा रहा है यावान वा अयम आकाश तावान एषो अंतर हृदय आकाश, उभे अस्मिन् द्यावा पृथ्वी अंतर एव समाहिते। तो जितना बड़ा यह आकाश है तावान एषो अंतर हृदय आकाश, उतना ही बड़ा ये हृदय के अंदर आकाश है। उभे अस्मिन् द्यावा पृथ्वी अंतर एव समाहिते, तो द्यावा पृथ्वी से उपलक्षित पूरा संसार इसी में समाहित है। तो ये आधिदैविक विभूति है सर्वायतनत्व रूप। तो इत्येवम् आद्या, इन वाक्यों के द्वारा बताई गई जो दिव की अपेक्षा जायस्वादी विभूतियां हैं, ये आधिदैविक विभूतियां इन शांडिल्य विद्यादि में भी विद्यमान है। और इन आधिदैविक विभूतियों को माना जाएगा जो खिल वाक्यों के द्वारा बताई गई संभृत्यादि विभूतियां हैं आधिदैविक, उनका प्रत्यभिज्ञापक हेतु, और वो विद्यमान होने से संभृत्यादि आधिदैविक विभूतियों का उपसंहार यहाँ हो सकता है, ये पूर्व पक्षी ने कहा। एक तो आधिदैविक आयतन जो बताया गया है, आधिदैविक आयतन संबंधी धर्म वे आधिदैविकत्व रूप समानता शांडिल्य विद्यादि में संभृत्यादि की बता रही है, बता रहे हैं ये वाक्य। और दूसरा एक हेतु बताया जा रहा है कि रामायणी शाखा में जितने भी जितनी भी उपासनाएं आई हैं ये सब की सब उपासनाएं कोई जरूरी नहीं कि आध्यात्मिक आयतन में ही बताई गई है। अन्य बहुत सी उपासनाएं हैं जो किसी स्थान विशेष को निमित्त मान करके नहीं बताए गए हैं उनमें गुण। तो ऐसी उपासनाएं उनमें भी इन संभृत्यादि गुणों का उपसंहार हो सकता है। ये आगे कह रहे हैं कि संति च अन्या आयतन विशेष हीना अपि इह ब्रह्म विद्या षोडश कलाद्या। तो इह यानि रामायणी शाखायाम, रामायणी शाखा की उपनिषदों में कुछ षोडशकल पुरुष की उपासनादि रूप विद्याएं, षोडशकल ये जो चतुष्पाद ब्रह्म की उपासना है उसमें 16 कलाएं हैं, एक एक पाद में चार चार कलाएं बताई हैं ना, जो देवताओं ने सत्यकाम जावाल को चतुष्पाद ब्रह्म के एक एक पादों का उपदेश किया। ये चार चार कला वाला है और उन चार चार कला वाले एक एक पाद में चार चार कलाएं होने से षोडशकल विद्या वो कहलाती हैं। सत्यकाम जाबाल को जो देवताओं से प्राप्त विद्या थी, आचार्य गौतम जी ने तो उन विद्याओं का समर्थन, देवताओं के द्वारा बताई गई विद्या का समर्थन मात्र किया है, संपूर्ण विद्या बताइए करके कोई अलग से कथन नहीं किया। वो किसी स्थान आयतन विशेष निमित्तक नहीं है। तो संति च अन्या आयतन विशेष हीना अपि इह यानि रामायणी शाखायाम ब्रह्म विद्या षोडशकलाद्या। षोडशकल विद्या ये सत्यकाम जाबाल को देवताओं से प्राप्त विद्या और आदि शब्द से अन्य विद्याएं भी लेना। तो ये जो शंका को बताने वाला ग्रंथ है इसका भावार्थ टीकाकार बताते हैं कि आधिदैविकत्व साम्यात आध्यात्मिक आयतन हीनत्व साम्यात्वा तत्तद् विद्यासु संभृत्यादीनां प्राप्ति इति शंकार्थ। कहते रामायणी शाखा में बताई गई जो विद्याएं हैं या तो आधिदैविकत्व रूप समानता से युक्त है, वो छांदोग्य उपनिषद रामायणी शाखा की, सामवेद की शाखा है रामायणी शाखा, उसी में छांदोग्य उपनिषद है। सामवेद की 1000 शाखाएं थी किसी समय, उसमें केनोपनिषद तलवकार शाखा की है सामवेद की ही। तो आधिदैविकत्व साम्यात, शांडिल्य विद्या में आधिदैविकत्व है, ज्ञायान दिव इत्यादि से बताया गया, और आपके उपकोशल विद्या में भी भामनित्व ये आधिदैविकत्व गुण है, और आपका ये इसमें दहर विद्या में भी जो सर्वायतनत्व एक बताया द्यावा पृथ्वी से उपलक्षित पूरा संसार ही दहर आकाश में अवस्थित है करके, ये सब आधिदैविकत्व इस इन विद्याओं में बता रहा है आधिदैविकत्व रूप गुण। और खिल वाक्यों के द्वारा बताए गए संभृत्यादि भी आधिदैविक विभूतियाँ हैं और ये भी आधिदैविक विभूतियाँ हैं, तो अधिदैविकत्व विभूति रूप साम्य को देख करके इन संभृत्यादि की प्रतिविज्ञा हो सकती है और उपसंहार हो सकता है, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। और जिन विद्याओं में आध्यात्मिक आयतन नहीं है षोडश कलादि में, वहाँ पर खिल वाक्यों के द्वारा बताए गए संभृत्यादि विभूतियों में भी आध्यात्मिक आयतनहीनत्व है और षोडश कल पुरुष में बताए गए गुणों में भी वो आयतनहीनत्व है, आध्यात्मिक आयतनहीनत्व, ये समानता है। इस समानता को लेकर के जो आध्यात्मिक आयतनहीन विद्याएं हैं उन विद्याओं में भी संभृत्यादि आधिदैविक विभूतियों का उपसंहार हो सकता है, ये दो साम्य दो हेतु हैं। जहाँ आधिदैविकत्व रूप साम्य होगा शांडिल्य विद्यादि में, वहाँ इन आधिदैविकत्व रूप साम्य को लेकर के संभृत्यादि का उपसंहार कर लिया जाए और षोडश कलादि विद्याओं में आध्यात्मिक आयतन हीनत्व रूप समानता को लेकर के किया जाए संभृत्यादि गुणों का उपसंहार, ये पूर्व पक्ष का भावार्थ है। इसलिए कहते हैं तत्तद विद्यासु, ये जो दो साम्य बताए हैं इन दो साम्यों को ले, इन साम्यों में से जो साम्य जिस विद्या में है उस साम्य को लेकर के वो संभृत्यादि गुणों की प्राप्ति हो सकती है। इति शंकार्थ, ये शंका ग्रंथ का अर्थ हुआ, पूर्व पक्ष का अभिप्राय हुआ। अब सत्यम एवं एतत् इत्यादि जो समाधान भाष्य हैं, इस समाधान भाष्य का यहाँ अवतरण है टीका में। उक्त हेतुद्वयम् न गुणप्रापकम् आधिदैविक विद्यानाम् शांडिल्य दहरादीनाम् आयतन हीन विद्यायांच मिथो गुण सांकर्य प्रसंगात तस्मात् कतिपय समान गुण विशिष्ट उपास्य रूप ऐक्यम विद्या ऐक्यम आवहत गुण प्राप्ति हेतु तद अभावात् न प्राप्ति इति परिहरति सत्यम इत्यादिना। कहते हैं इन शांडिल्यादि विद्याओं में संभृत्यादि आधिदैविक विभूतियों की प्राप्ति के लिए जो दो हेतु पूर्व पक्षी ने बताए वे दोनों हेतु संभृत्यादि आधिदैविक गुणों के प्रापक नहीं हो सकते। उन दोनों हेतुओं को यदि खिल वाक्यों के द्वारा उक्त आधिदैविक संभृत्यादि विभूतियों का प्रापक मानेंगे तब तो जो आधिदैविक उपासनाएं हैं शांडिल्यादि उनमें बताए गए मनोमयत्वादि गुण तथा जो आध्यात्मिक आयतनहीन षोडश कल आदि विद्याएं हैं उनमें भी परस्पर गुणों के सांकर्य का प्रसंग आएगा। केवल ब्रह्म संबंध को मात्र लेकर के हम वो करेंगे, ये यहाँ पर पूर्व पक्ष सिद्धांति कह रहे हैं। गुण प्रापक क्या उक्त हेतुद्वयम् न गुण प्रापकम्, उक्त हेतुद्वय हैं आधिदैविकत्व साम्य और आध्यात्मिक आयतन हीनत्व साम्य, इन दो हेतुओं को गुणों का प्रापक नहीं कहा जा सकता। क्यों? तो कहते इसलिए कि आधिदैविक जो विद्याएं हैं शांडिल्य दहरादि और आयतनहीन जो विद्याएं हैं षोडशकल विद्यादि, इनमें मिथो गुण सांकर्य प्रसंग, आपस में एक दूसरे के गुणों का उपसंहार होने का प्रसंग आएगा, और ये अनिष्ट प्रसंग है, इष्टापत्ति नहीं है, अनिष्टापत्ति है। तस्मात् कतिपय समान गुण विशिष्ट उपास्य रूप ऐक्यम विद्या ऐक्यम आवहत गुण प्राप्ति हेतु तद अभावात् न प्राप्ति इति परिहरति। तो तस्मात् यानी वे दोनों हेतु गुण प्रापक न होने से अति प्रसंग की आपत्ति आ रही, इसलिए तो गुण प्रापक कौन होगा? पूर्व पक्षी कहते हैं यदि हमने जो हेतु बताए वे गुण के प्रापक नहीं हैं, तो आप बताइए कि कौन से हेतु गुण के प्रापक होते हैं। तो गुण का प्रापक हेतु बता रहे हैं सिद्धांती, कि कतिपय समान गुण विशिष्ट उपास्य रूप ऐक्यम, ये जो गुण है कतिपय समान गुणों से विशिष्ट उपास्य का जो उपास्य रूप ऐक्य, हाँ तो उपास्य एक होना चाहिए, उपास्य ऐक्य, और उपास्य ऐक्य का प्रयोजक है कतिपय समान गुण वैशिष्ट्य। तो कतिपय समान गुण से विशिष्ट उपास्य हो तो एक उपास्य माना जाता है, जैसे अग्नि रहस्य ब्राह्मण में और बृहदारण्यक में आई हुई शांडिल्य विद्या में मनोमयत्वादि कुछ गुण समान है। कतिपय गुण शब्द से लिए जाएंगे मनोमयत्वादि गुण, और उन मनोमयत्वादि गुणों से कतिपय समान गुणों से विशिष्ट उपास्य हैं ब्रह्म, वो एक है, इसलिए अग्नि रहस्य ब्राह्मण में अनुक्त और बृहदारण्यक में उक्त जो सर्वेशानत्वादि गुण हैं उसका वो प्रापक बन गया, उपास्य रूप ऐक्य। ये क्या करता है, कैसे गुणों का प्रापक बनता है उपास्य रूप ऐक्य रूप गुण? कहते हैं इस प्रकार कि समान गुण विशिष्ट उपास्य रूप ऐक्यम विद्या ऐक्यम आवहत, आवहत का अर्थ है प्राप्त कराता हुआ, यानी विद्या को एक बताता हुआ। तो विद्या ऐक्यम आवहत, आवहत ये विशेषण है वो उपास्य रूप ऐक्य का, समान गुण विशिष्ट उपास्य रूप ऐक्य का विशेषण है विद्या ऐक्यम आवहत, गुण प्राप्ति हेतु, गुण के प्राप्ति का वो हेतु बन जाता है। तद अभावात् न प्राप्ति, और उसके अभाव से का मतलब ये जो समान गुण विशिष्ट उपास्य रूप ऐक्य न हो तो विद्या ऐक्य नहीं होगा, विद्या ऐक्य नहीं होगा तो अन्यत्र अन्यत्र उक्त गुणों का उपसंहार नहीं होगा। तो तद अभावात् न प्राप्ति यानी समृत्यादि विभूतियों की प्राप्ति शांडिल्य विद्यादि में नहीं होगी, इति यानी इस अभिप्राय से भगवान भाष्यकार पूर्व पक्ष की शंका का समाधान कर रहे हैं। तो परिहरति सत्यम इत्यादि से, तो सत्यम एवं एतत्, तो एतत् एवं आप जैसा कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो, लेकिन कहते हैं यहाँ पर आपके द्वारा उक्त जो दोनों हेतु हैं वे संभृत्यादि विभूतियों का शांडिल्य विद्यादियों में उपसंहार कराने में समर्थ नहीं है, ये तथापि से कहा जा रहा है। तथापि अत्र विद्यते विशेष संभृत्यादि अनुपसंहार हेतु, तो संभृत्यादि आधिदैविक विभूतियों के अनुपसंहार का विशेष हेतु यहाँ पर विद्यमान है, उस विशेष हेतु का ही स्पष्टीकरण है समान गुण आमनान्य ही इत्यादि से, कि समान गुण आमनान्येन ही प्रत्युपस्थापितासु विप्रकृष्टदेशासु अपि विद्यासु विप्रकृष्टदेशागुणाः उपसंध्रियेरन् इति युक्तम्। तो समान गुण आमनान्येन ही प्रत्युपस्थापितासु विप्रकृष्टदेशासु अपि विद्यासु, तो एक जैसे गुणों का कथन करते हुए अलग अलग प्रकरणों में या अलग अलग शाखाओं में उक्त दो उपासनाएँ हैं जिनमें कुछ समान गुण हैं, तो विप्रकृष्ट देशासु अपि विद्यासु विप्रकृष्ट देशाः गुणा उपसंध्रियेरन्, उन गुणों का उपसंहार होगा इति युक्तम्, ये उचित है। लेकिन ये जो क्योंकि वो जो समान गुण हैं वे बताएंगे विद्या एक है, भले अलग अलग शाखा में हो, अलग अलग वेदों में हो, अलग अलग प्रकरण में हो, लेकिन समान गुणों से विशिष्ट उपास्य बताया गया तो वह समान गुणों से विशिष्ट उपास्य रूप ऐक्य विद्या का एकत्व बता करके गुणों का उपसंहारक हो जाएगा। लेकिन ये संभृत्यादि गुण जिन खीलकांडों में बताए गए हैं वहाँ पर कोई ऐसे समान पाठ नहीं है, ये हेतु नहीं है, ये कह रहे हैं कि संभृत्यादयस्तु शांडिल्यादि वाक्यगोचराश्च मनोमयत्वादयो गुणा परस्पर व्यावृत्त स्वरूपत्वात्। शांडिल्य विद्या में बताए गए, शांडिल्य विद्यादि में बताए गए मनोमयत्वादि गुण और संभृत्यादि गुण ये समान न होकर के विपरीत हैं एक दूसरे के, व्यावृत्त स्वरूपा है, तो परस्पर व्यावृत्त स्वरूपत्वात् न प्रदेशांतरवर्ती विद्या प्रत्युपस्थापन क्षमा, ये अलग अलग प्रकरणस्थ उपासनाओं में एकत्व के उपस्थापक नहीं हो सकते, विद्या को एक बताने में समर्थ नहीं है। और न च ब्रह्म संबंध मात्रेण इत्यादि से कहा जा रहा है कि यदि ये कहो कि भले ही ये समान गुण नहीं है लेकिन उपास्य तो ब्रह्म है और उसी में खील वाक्य संभृत्यादि गुण बता रहे हैं, तो एक ब्रह्म संबंध से शांडिल्य विद्यादि में भी खील वाक्यों के द्वारा उक्त विभूतियों का उपसंहार किया जाए, उसमें ब्रह्म संबंध रूप हेतु बताएंगे, वो जो उक्त दो हेतु थे उनका तो खंडन हुआ। तो भाष्यकार भगवान कहते हैं ब्रह्म संबंध मात्र को लेकर के यदि आप उपासनाओं में गुणों का उपसंहार करने जाओगे तो अति प्रसंग होगा, कि न च ब्रह्म संबंध मात्रेन प्रदेशांतरवर्ती विद्या प्रत्युपस्थापनम इति उच्यते इतिनत वाक्य में ऐसा लगाना, या तो ऐसे लगाना कि हाँ नचकानुए उच्चते के साथ ब्रह्म संबंध मात्रेण प्रदेशांतरवर्ती विद्या उपस्थापनम इति न च उच्यते, ये नहीं कहा जा सकता। क्यों? विद्या भेदेपि तद उपपत्ते, तो विद्या अलग होने पर भी ब्रह्म संबंध होता है। शांडिल्य विद्या अलग है, दहर विद्या अलग है, उपकोशल विद्या अलग है, षोड़शकल विद्या अलग है, लेकिन इन सब विद्याओं में उपास्य कौन है? ब्रह्म ही है। तो हाँ, तो उपास्य ब्रह्म एक है, तो ब्रह्म का संबंध तो सभी विद्याओं में है। तो ब्रह्म संबंध मात्रेण प्रदेशांतरवर्ती विद्या प्रतिपस्थापनम इति न च उच्यते, क्यों? तो विद्या भेदे भी, ये शांडिल्य आदि विद्याएं अलग अलग हैं, लेकिन वहाँ पर भी ब्रह्म संबंध है। तो फिर शांडिल्य विद्या में उक्त मनोमयत्वादि गुणों का, उपकोशल विद्या में उपसंहार का प्रसंग आएगा, उपकोशल विद्या में उक्त वामनित्वादि गुणों का, दहर विद्या में उपसंहार का प्रसंग आएगा, ये अति प्रसंग हो जाएगा। इसलिए एकम अपि ही ब्रह्म विभूति तो माना जाएगा, भले ही उपास्य ब्रह्म एक है लेकिन भिन्न भिन्न गुणों से विशिष्ट होगा, तो विशिष्ट ब्रह्म अलग अलग हो जाएगा। विशेष से एक होने पर भी विशेषण के भेद से विशिष्ट में भेद होगा, और विशिष्ट स्वरूप ब्रह्म का भिन्न भिन्न होने से विद्या भेद होगा, और विद्या भेद जहाँ होगा वहाँ गुणों का अनुपसंहार, ये माना जाएगा। तो कहते हैं एकम अपि ही ब्रह्म विभूति भेदय अनेकधा उपास्यते इति स्थिति, भले ही ब्रह्म एक है लेकिन विभूति भेदय यानी गुण भेदों से अनेकधा उपास्यते, अनेक अनेक प्रकार का हो जाता है, उन अनेक रूपों की ब्रह्म के उपासना की जाती है, ये तो वास्तविक स्थिति है। और जहाँ भिन्न भिन्न गुण होंगे वहाँ पर हो जाएगा उपासना भेद। इसे समझाने के लिए उदाहरण बता रहे हैं परोवरियस्तु इत्यादि, कि परोवरियस्त्वादि वत भेद दर्शनात्। तो जैसे उद्गीत विद्या, इससे पहले थोड़ी टीका है इसको देखें, फिर हम ये परोवरियस्त्वादि वत इत्यादि को देखते हैं, उसका उत्तरण भी है। तो टीका को देखिए, स्थान विशिष्ट भेद, स्थान विशिष्ट भेदात नामनोर व्यवस्थावत संभृत्यादि गुण विशिष्टस्य ब्रह्मण शांडिल्यादि विद्योक्त गुण विशिष्ट ब्रह्मणश्च मिथो भेदेन रूप भेदात संभृत्यादीनां न उपसंहार इति उक्त न्याय अतिदेशत्वात् अस्य न संगत्यादि अपेक्षा यथा एकस्मिन् उद्गीते परोवरियस्त्वादि गुणोपास्तेर हिरण्यश्मश्रुत्वादि उपास्तिर भिद्यते तथा एकस्मिन् अपि ब्रह्मणि विद्या भेदोपपत्ते ब्रह्म प्रत्यभिज्ञा न गुण प्रापिका इत्याह परोवरियस्त्वादिवत्। क्या कह रहे हैं? छांदोग्य उपनिषद का अध्ययन हुआ? तो छांदोग्य उपनिषद में उद्गीत विद्या आती है, तो उद्गीत की उपासना परोर्यस्त्वादि गुणों से विशिष्ट ब्रह्म की दृष्टि से भी की जाती है। उसे वो परोर्यस्त्व एक गुण है, उत्तरोत्तर श्रेष्ठत्व परोर्यस्त्व का अर्थ होता है। वही परोवर्य का अर्थ होता है, परोवर्यान का अर्थ होता है उत्तरोत्तर श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। ये समझ में आया कि नहीं? तो परोवर्यान का अर्थ है उत्तरोत्तर श्रेष्ठ, परोवर्यस्तु का अर्थ है उत्तरोत्तर श्रेष्ठत्व। एक गुण है वो किसमें है? परमात्मा में। परमात्मा परोवरियान है, सबसे उत्कृष्ट है कि नहीं? परमात्मा से श्रेष्ठ कौन है? आया ना, तो ये कहते हैं स्थान विशिष्ट भेदात नामनोर व्यवस्थावत। जैसे पूर्व अधिकरण में ये बताया कि आधिदैविक स्थान तथा आध्यात्मिक स्थान अलग अलग होने से अह तथा अहम नामों की व्यवस्था हुई का अर्थ है अनुपसंहार हुआ। तो व्यवस्था के तरह यानी अनुपसंहार के तरह संभृत्यादि गुण विशिष्टस्य ब्रह्मणः शांडिल्यादि विद्योक्त गुण विशिष्टस्य विशिष्ट ब्रह्मणश्च मिथो भेदेन रूपभेदात्। तो संभृत्यादि गुणों से विशिष्ट ब्रह्म का रूप और मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्ट ब्रह्म का रूप एक नहीं है, भिन्न भिन्न है। तो संभृत्यादि गुणों से विशिष्ट ब्रह्म का रूप तथा मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्ट ब्रह्म का रूप भिन्न होने से, रूप भेद होने से, ये संभृत्यादि गुण विशिष्टस्य ब्रह्मण शांडिल्यादि विद्योक्त गुण विशिष्ट ब्रह्मणस्य मिथो भेदेन रूप भेदादि, इसमें का अर्थ है संभृत्यादि नाम न उपसंहार। जैसे वहाँ स्थान विशिष्ट भिन्न भेद होने से वो नाम का अनुपसंहार हुआ, ऐसे संभृत्यादि गुणों से विशिष्ट ब्रह्म का रूप और मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्ट ब्रह्म का रूप भिन्न होने से संभृत्यादि गुणों का उपसंहार मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्ट ब्रह्म की उपासना में नहीं होगा। तो संभृत्यादि नाम न उपसंहार इति उक्त न्यायाति देशत्वात्। पहले जो एक अधिकरण गया तो उस अधिकरण का ये अधिकरण अतिदेश अधिकरण है, और अतिदेश अधिकरण होने से संगति और फल कथन की जरूरत नहीं होती। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि न उपसंहार इति उक्त न्यायाति देशत्वात् अस्य न संगत्यादि अपेक्षा। संगति और आदि शब्द से फल को लेना, संगति और फल कथन की अपेक्षा पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण के संगति को बताने की तथा फल को बताने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व अधिकरण में ही जो पूर्व पक्ष के मत में फल और सिद्धांत के मत में फल होगा वही इस अतिदेश अधिकरण में भी होगा, और जो संगति बनेगी उस जिसका ये अतिदेश है उस अधिकरण की जो पूर्व अधिकरण के साथ संगति बनती है वही संगति भी मानी जाती है। हाँ हाँ हाँ, पूर्व पक्ष के मत में उपसंहार, सिद्धांत के मत में अनुपसंहार, एक फल हो जाता है। तो न संगत्यादि अपेक्षा यथा एकस्मिन उद्गीते। तो जैसे उद्गीत उपासना एक है, लेकिन ये जो उद्गीत रूप उपास्य एक है, उद्गीत उपासनाएं तो भिन्न भिन्न है, जैसे उपास्य ब्रह्म एक है लेकिन भिन्न भिन्न गुणों से विशिष्ट हो जाता है तो अलग अलग हो जाता है, ऐसे उद्गीत उपासना के प्रसंग में छांदोग्य उपनिषद के पहले और दूसरे अध्याय में उद्गीत उपासनाएं बहुत आई हैं। वहाँ उपास्य हैं उद्गीत, यानी उद्गीत नामक जो साम का अवयव उसके प्रारंभ में उच्चार्यमान ओंकार वो उपास्य हैं, और उसकी उपासना के लिए अलग अलग गुण से विशिष्ट दृष्टि से उपासनाएं बताई गई हैं। वे उपासनाएं अनेकों प्रकार की हैं, तो उसमें एक परोवर्यस्त्वादि गुणों से विशिष्ट परमात्मा की दृष्टि से भी उद्गीत अवयव ओंकार की उपासना आती है, और उसी उद्गीत की उपासना उसी प्रकरण में आती है हिरण्यश्मश्रुत्वादि गुणों से विशिष्ट पुरुष के दृष्टि से भी उपासना। तो उपास्य उद्गीत एक होने पर भी अलग अलग गुणों से विशिष्ट दृष्टि से चिंतन होता है तो उद्गीत उपासना भिन्न मानी जाती है। ऐसे ये तो दृष्टांत हुआ, यथा एकस्मिन् उद्गीते परोवर्यस्त्वादि गुणोपास्तेर हिरण्यश्मश्रुत्वादि उपास्तिर भिद्यते। उद्गीत रूपी एक ही उपास्य का परोवर्यस्त्वादि गुणों से विशिष्टतया चिंतन होता है तो उस वो उपासना अलग, और हिरण्यश्मश्रुत्वादि गुणों से विशिष्ट पुरुष की दृष्टि से उसी उद्गीत की उपासना करते तो उपासना भिन्न, जैसे हैं भिद्यते, ये दृष्टांत हुआ। तथा एकस्मिन् अपि ब्रह्मणि ब्रह्मरूप उपास्य एक होने पर भी विद्या भेदोपपत्ते, उपासना एक ही ब्रह्म की उपासना में भेद हो सकता है, अलग अलग गुण से विशिष्ट जब ब्रह्म होगा उपास्य होगा तो एकस्मिन् अपि ब्रह्मणि विद्या भेदोपपत्ते ब्रह्म प्रत्यभिज्ञा न गुण प्रापिता। तो ब्रह्म संबंध ब्रह्म प्रत्यभिज्ञा का अर्थ है ब्रह्म संबंध मात्र गुणों का प्रापक नहीं होगा, इसे दृष्टांत से समझाने के लिए ये बताया जा रहा है कि परो वर्यस्त्वादि वत भेद दर्शनात्। तो जैसे परो वर्यस्त्वादि गुणों से विशिष्ट उद्गीत की उपासना और हिरण्यश्मश्रुत्वादि गुणों से विशिष्ट उद्गीत की उपासना भिन्न भिन्न है, ऐसे मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्ट ब्रह्म की उपासना और अपहत कामत्वादि गुणों से अपहत पापमत्वादि गुणों से विशिष्ट ब्रह्म की उपासना अलग अलग है, और ये संभृत्यादि गुणों से विशिष्ट ब्रह्म भी अलग है, इसलिए संभृत्यादि गुणों का उपसंहार नहीं होगा। यही उपसंहार वाक्य भाष्य में तस्मात् वीर्य संभृत्यादीनां शांडिल्य विद्यासु अनुपसंहार इति। तो वीर्य संभृत्यादि गुणों का शांडिल्य विद्या में उपसंहार नहीं होगा, और आदि शब्द से उदहर विद्या उपकोशल विद्या आदि में भी उपसंहार क्या जब उपसंहार करते हैं कब करते हैं, उपासना एक है ये निर्धारण हो जाए, अलग अलग शाखा में कही गई होने पर भी उपासना एक है ये निश्चित हो जाए, तब किसी शाखा में कोई गुण उक्त हैं अन्य शाखा में उक्त नहीं है, तो उसका उपसंहार करने का अर्थ है वहाँ से इस शाखा के अध्येता अपने उपास्य ब्रह्म में वो गुण समझ लेगा। हाँ, लिया जाएगा का मतलब उस गुण से विशिष्ट भी अपने उपास्य को समझ करके अपनी शाखा में जो गुण बताएं उन गुणों से भी, और जो नहीं गुण बताया अन्य शाखा में बताया उस गुण से विशिष्ट भी अपने उपास्य को समझ करके उपासक चिंतन करेगा, तो ये गुणोपसंहार माना जाएगा। ये गुणोपसंहार हुआ, इससे उपासना जैसा शास्त्र चाहता है ऐसी होगी उपसंहार करने से, नहीं तो अपने मन से ही कुछ गुण छोड़ दिए कुछ गुण ले लिए तो शास्त्रीय उपासना नहीं होगी। शास्त्रानुसार उपासना यदि होती है शास्त्र को जैसी अपेक्षित है ऐसी, तो उपासना का जो प्रयोजन है चित्तगत विक्षेप की निवृत्ति वो संपन्न हो जाती है। निष्काम उपासना करते हैं तो चित्त समाहित होता है। हाँ, जैसा शास्त्र ने बताया ऐसी ही उपासना करनी है, अपने मन मानी नहीं। हाँ, तो यही मतलब है कि शास्त्र कह रहा है ले जाओ। ब्रह्मसूत्र शास्त्र है कि नहीं? तो ब्रह्मसूत्र ने जिन गुणों को जहाँ ले जाने के लिए कहा है उन गुणों को वहाँ ले जा करके वैसा ही चिंतन करते हैं तो शास्त्र अनुसार चिंतन कहा जाएगा, और जिन गुणों को ले जाने के लिए मना कर दिया तो उन गुणों को नहीं ले जाएंगे तो, और वैसा ही चिंतन करेंगे तो शास्त्रानुसार उपासना मानी जाएगी। और ब्रह्मसूत्र तो मना कर रहा है लेकिन चलो अधिक से अधिकम फलम समझ करके जो उपासना कर रहे हैं उस उपासनाओं में बाकी जगह ब्रह्म के बताए हुए गुणों का उपसंहार करने के लिए मना कर दिया है शास्त्र ने, तब भी अपने मन से कोई कर रहा है तो शास्त्रानुसार उपासना नहीं होगी। शास्त्रानुसार उपासना नहीं होगी तो उस उपासना का फल भी शास्त्रानुसार नहीं होगा। हाँ, इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो, कैसा करना है कैसा नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका निर्धारण हम अपने मन से नहीं कर सकते शास्त्र से। एक वाक्य टीका में है, तस्मात् संभृत्यादि गुण विशिष्ट विद्यांतर विधि इति सिद्धम्। तो संभृत्यादि गुण विशिष्ट, वहाँ खिल वाक्यों में जो संभृत्यादि गुण बताए हैं उन गुणों से विशिष्ट ब्रह्म की एक स्वतंत्र ही उपासना हो जाएगी। इन बाकी उपनिषदों में बताई गई उपासनाओं में से किसी उपासना में उन संभृत्यादि गुणों का उपसंहार नहीं होगा, वो स्वतंत्र एक विधि की कल्पना करनी पड़ेगी और वहाँ पर वो स्वतंत्र उपासना होगी। इति सिद्धम्। अब पुरुष विद्याधिकरण आ रहा है, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।